1 grudnia U2 wracają po 3 latach z nową studyjną płytą Songs of Experience. Tylko przez weekend. Płyta CD w wersji International. Dostępna w supercenie 39,99. Mediamarkt, precz z nudą. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 2 grudnia, minęła 11. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki, a w nim relacja naszego wysłannika do Moskwy i pierwsze reakcje naszych piłkarzy na wczorajsze losowanie. Na Śląsku smog, najgorzej jest w okolicach Gliwic, Rybnika i Zabrza. Pijąc kawę w kawiarni można dziś pomóc dzieciom w potrzebie. Szczegóły już za chwilę. Polska na Mistrzostwach Świata w Rosji zagra w grupie H z Senegalem, Kolumbią i Japonią. Nasi piłkarze na bieżąco reagowali na wyniki losowania. Grzegorz Krychowiak napisał: szanujemy każdego rywala, ambitnie będziemy walczyć o swoje. A Kamil Grosicki dodał: dla mnie bardzo ciekawa i trudna grupa, ale oczywiście do awansu nawet z pierwszego miejsca. Robert Lewandowski wysłał wyzwanie Jamesowi Rodriguezowi, swojemu kolumbijskiemu koledze z szatni Bayernu Monachium. Kapitan reprezentacji napisał: mam nadzieję, że zapamiętasz moje gole. James to gwiazda reprezentacji Kolumbii, a podziwia go selekcjoner Adam Nawałka. James Rodriguez jest bardzo dobrym zawodnikiem. Zbigniew Boniek, prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej, umieścił wpis o następującej treści. Przed losowaniem mówiono o medalu, tuż po trochę ciszej, i potwierdzał to w późniejszych wypowiedziach. Piłkę trzeba grać, a nie gadać. Z losowaniami nie wygrywa się spotkań, tylko dobrym przygotowaniem, mentalnością, dobrą organizacją gry, i to będziemy przez pół roku robili po to, żeby przyjechać na mistrzostwa i wypaść jak najlepiej. Polska grę na Mundialu w Rosji rozpocznie 19 czerwca, kiedy zmierzy się w Moskwie z Senegalem. Moskwa, Adam Malecki. Kolejne tematy. Smog na Śląsku. Są miejsca, gdzie zanieczyszczenie powietrza mocno przekracza normy. I tak będzie przez cały weekend, alarmuje wojewódzki inspektor ochrony środowiska. Najgorzej jest w okolicach Gliwic, Rybnika i Zabrza, gdzie odnotowano kilkukrotne przekroczenie stężeń pyłów zawieszonych PM10. W północnej części województwa jakość powietrza będzie umiarkowana. Na obszarze bielsko-cieszyńskim i w Częstochowie dostateczna, w Bielsku Białej zła, w pozostałej części województwa bardzo zła. Od września na Śląsku obowiązuje uchwała Sejmiku Województwa o stopniowej wymianie przestarzałych instalacji i zakazie używania najbardziej zatruwających powietrze paliw. Energetycy na Warmii i Mazurach wciąż usuwają awarie po ostatnich opadach śniegu. Najwięcej uszkodzeń jest pod Olsztynem, Braniewem i Ełkiem. Służby wciąż pracują pod Olsztynem. Najwięcej, bo ponad 2,5 tysiąca odbiorców, nie ma prądu w rejonie ełckim. Mokry, ciężki śnieg uszkodził tam ponad 270 stacji transformatorowych. Energetycy pracują w gminach Gołdap, Biała Piska, Orzysz, Piecki i Wieliczki. PGE Dystrybucja podkreśla, że służby pogotowia będą pracowały bez przerwy, aż do całkowitego przywrócenia dostaw energii. Beata Gajlewska, Polskie Radio Olsztyn. Spotkanie Franciszka z duchownymi w Bangladeszu przebiegło w bardzo miłej atmosferze, mówi ksiądz Paweł Kociołek, pallotyn, który jest tam na misji. Z papieżem spotkało się kilkaset osób, księża, siostry zakonne i seminarzyści. Franciszek podkreślał znaczenie modlitwy, optymizmu i otwartości. Papież w spontanicznych słowach mówił o powołaniu, że powołanie pochodzi od Pana Boga, ale my musimy dbać o to swoje powołanie, podlewać cały czas, tak jak świeci się podlewa zasadzone drzewko czy zasadzone kwiat. Mówił, że potrzebna jest do tego bardzo modlitwa. Wskazał, że bardzo ważną rzeczą na drodze kapłaństwa jest radość. Właśnie teraz, naszego czasu, rozpoczyna się spotkanie Franciszka z młodzieżą. Koło południa papież pojedzie na lotnisko i jego wizyta się zakończy. Pijąc kawę w kawiarni czy jedząc obiad w restauracji można dziś pomóc dzieciom w potrzebie. Wystarczy wybrać jeden z kilkuset lokali wspierających polską akcję humanitarną. Organizowany po raz 16 świąteczny stół pajacyka, dzięki temu ciepły posiłek ma ponad 2000 dzieci w Polsce. Akcji bierze udział rekordowa liczba ponad 750 lokali gastronomicznych. Właściciele kawiarni i restauracji przekażą 10% swojego dochodu na dożywianie dzieci. Taki jeden ciepły obiad dla dziecka to tylko 4 zł. W związku z tym takie czwóreczki są dla nas bardzo, bardzo potrzebne i o nie Państwa serdecznie proszę. Mówi Michał Serwiński z Polskiej Akcji Humanitarnej. Podczas poprzedniej edycji blisko 600 lokali gastronomicznych z Polski, ale też z Niemiec czy Luksemburga przekazało 120 tysięcy złotych. To równowartość ponad 30 tysięcy posiłków. Ja uważam, że każde dziecko powinno mieć możliwość zjedzenia obiadu w szkole. Takiej możliwości wiele dzieci nie ma. Mówi Janina Ochojska, szefowa Polskiej Akcji Humanitarnej. W tym roku dzięki zbiórce datków PAH sfinansował również posiłki dla dzieci, które spędzały wakacje w świetlicach. Paweł Pawlica,

To rozumiem! Pierwsza rata gratis i do maja nie płacisz! Tak ma być! Teraz w sklepach Euro rozłoży zakupy na 20 rat 0%, a pierwszą ratę zapłacimy za ciebie. Następną lub resztę ceny zapłacisz dopiero w maju. Na przykład 4K Ultra HD, Samsung 50 cali, Smart, za który ty zapłacisz 2279 zł i 5 groszy. RRSO wynosi 0%. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry Państwu, 10 minut po 11. Nothing to stop this being the best day ever. Nothing to keep us from where we should be. I wanted the world, but you knew better. And that all we have is immortality. Love and love is all we have left. Baby cries on a doorstep. Love is all we have left. Love and love is all we have left. You argue 'cause you can't accept. Love is all we have left. Now you are the other end of the telescope. Seven billion stars in the eye. So many stars, so many ways of seeing. Hey, this is no to be alive. Love and love is all we have left. A baby cries on a doorstep. Love is all we have left. Love and love is all we have left. The only thing that can be kept. Love is all we have left. Tak, to nowa płyta grupy U2, tak się właśnie zaczyna. Trudno nawet poznać, że to Bono. Songs of Experience. Obiecałem wczoraj, że dzisiaj wrócę do tej płyty, a właściwie, no tak, bo to na liście jest jeden utwór. No i mówiłem wczoraj, że zaznaczyłem 7 utworów. Dzisiaj gdybym zaznaczał, to chyba bym zaznaczył nawet więcej. Ale to może dlatego, że 17 utworów jest w tej mojej wersji. Wersji, która się nazywa Deluxe Album. Zaraz jeszcze jedna piosenka, bo jest tam rzeczywiście sporo ciekawych rzeczy do posłuchania. Mówi się i pisze o tej płycie tylko bardzo dobrze. Przeczytałem gdzieś recenzję, że to najlepszy album zespołu U2 w XXI wieku. Wszystko to zweryfikuje czas, a w 42 krajach na pierwszym miejscu w zamówieniach ta płyta była. Czyli pewnie w 40 krajach będzie na pierwszym miejscu w najbliższych notowaniach najlepiej sprzedawanych płyt. Elżbieta Malinowska, Ola Budka, Marek Niedźwiecki. Witamy Państwa bardzo serdecznie. W serwisie było o tym, że słońca jak na lekarstwo. No, świeciło pięknie między 9 a 10, więc poszedłem zrobić kroki. No a teraz szaro-buro, tak jak pewnie w większości kraju. Życzymy dużo słońca w muzyce. Mam nadzieję, że tak będzie. Co w naszym dzisiejszym spotkaniu? Trochę inaczej. Gościa spodziewamy się za momencik, a za to w drugiej godzinie, tak jakby była to pierwsza godzina. Sporo nowych płyt, ale też zaglądanie do klasyki, czyli to tak jak zwykle u nas. No i jeszcze jak zwykle o tej porze polecam stronę internetową. Ja już podglądałem nowy zestaw do głosowania polskieradio.pl/trójka. Stary zestaw do głosowania na top wszechczasów. Jeszcze cały miesiąc mamy na to głosowanie. Zupełnie inaczej niż w Holandii, bo oni ogłaszają na przykład, że dzisiaj jest start i za tydzień koniec. I kto nie zdążył, ten nie jedzie. A tam głosuje parę milionów ludzi. To jest niewiarygodne, ale tak jest co roku. Nasz top wszechczasów 1 stycznia to też jak zwykle. Życzymy Państwu dobrego odbioru. Pierwszy utwór zaczynający nową płytę zespołu U2 nosi tytuł Love is all we have left, ale trwa tylko 2 minutki z sekundami, pewnie bez żadnych szans na singla. No ale taki na przykład ten pod numerem 9. Yeah. not coming. The end is here sometimes. No i taki ją to lubię najbardziej. Troszkę w stylu Where the Streets Have No Name. Nic więc dziwnego, że grali ten utwór na koncertach The Joshua, czyli na sam koniec, donosi słuchaczka. The Little Things That Give You Away. I to tylko jeden z 17 dobrych utworów na nowej płycie grupy U2. Gość za moment. Zima wokół i szarość, nogi zmarznięte i ręce, chłodem otula żałość, wolniej bije twe serce. Brakuje ciepła i słońca, już nie ma śladu po lecie, ciemność, smutek bez końca. Serce twe płacze, a przecież narodził się maleńki ze słowa Bożego, wypełnionego tchnieniem Ducha Świętego. Śpi cichutko i nie wie, kiedyś stanie, że przyniesie ludziom ciała zmartwychwstanie. Czy może być dar większy niż pewność, że tam w niebie, ponad chmurami w słońcu, będziemy blisko siebie, weźmiemy się za ręce, stworzymy krąg miłości, będzie nam tak dobrze żyć w wiecznej cichej radości. Narodził się maleńki ze słowa Bożego, wypełnionego tchnieniem Ducha Świętego. Śpi cichutko i nie wie, co się kiedyś stanie, że przyniesie ludziom ciała z martwych wstanie. Narodził się maleńki ze słowa Bożego, wypełnionego tchnieniem Ducha Świętego. Śpi cichutko i nie wie, co się kiedyś stanie, że przyniesie ludziom ciała z martwych wstanie. Czyżby nasza pani Stasia kochana, zapytała słuchaczka. Tak, to nasza pani Stasia kochana właśnie jest naszym gościem, Stanisława Celińska. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. No i Maciej Muraszko. Dzień dobry. Cześć, Maciek. Widzę, że śpiewałeś chórki tutaj. Troszeczkę tak, ale nie odważyłem się ich wystawić do frontu zbytnio. Okej. Okay. No właśnie, pani Stanisławo, nowy zestaw świątecznie, bo to jest płyta z ubiegłego roku, ale poszerzona o utwory, których dzisiaj właśnie posłuchamy sobie. Ja tak sprawdziłem, że Atramentowa to był 2015, wrzesień, tak. Wrzesień 2015 roku. Nieprawdopodobny sukces wtedy wydawniczy na naszym rynku. Została pani gwiazdą śpiewania trochę innego. Tak. Niż aktorskie. No i chciałoby się, żebyście państwo się, przepraszam, wzięli do roboty i nagrali coś nowego. No poza świątecznymi, z których oczywiście bardzo się cieszymy. Trwają prace nad nową płytą? Tak, no jeszcze przypomnę tylko, że był suplement zaraz po Atramentowej, tak. A to jest właściwie trzecia. A teraz rzeczywiście pracujemy nad nową płytą. Jest troszkę tekstów moich, jeszcze myślę, że będą inne. No i oczywiście Maciej będzie pisał muzykę. Trochę muzyki chyba już napisał, to sam powie. Także no rzeczywiście i słuchacze też już i widzowie się domagają nowej płyty. Powiedziałem na korytarzu, że Maciek przychodzi tu z innymi kobietami, a pani Stanisława powiedziała, tak wiem, nawet napisałam jeden tekst na tę płytę. Mówimy o Idzie oczywiście. Ale wróćmy do piosenek tych świątecznych i około świątecznych, no bo tak niektóre można tutaj nazwać. Ja pewnie pytałem w zeszłym roku, czy lubi pani święta Bożego Narodzenia, ale zapytam jeszcze raz. Tak, lubię święta Bożego Narodzenia, chociaż to są takie trudne święta. Nie wiem dlaczego, ale ludzie troszeczkę robią taki rachunek sumienia, patrzą jak ta rodzina wygląda, czy ile tam osób było, ile zostało, czy są sami, czy nie są sami. Jakaś taka refleksja i pewien rodzaj nostalgii, stąd te moje teksty końcowe są troszeczkę takie zadumane, mówiące o tym, że to jest takie święta dosyć magiczne, ale jednocześnie no taki rachunek sumienia, troszkę z całego życia, troszkę z ostatniego roku. Ja myślę, że w naszych czasach tamtych takich, kiedy było trochę inaczej w kraju, te święta miały też taki inny wymiar, a teraz no głównie jest to komercyjna impreza, więc należałoby się wyciszyć i w spokoju posłuchać choćby takiej płyty jak ta. Bo myślę, że te święta na to zasługują. Wygląda na to, że będziemy je mieli w tym roku białe. Tak coś mi się wydaje. No tak by się marzyło, prawda? Tak. Inaczej świat wygląda, czyściej. Macieju, to powiedz może coś o tej nowej płycie, kiedy ona? Prawdopodobnie w maju. Maju przyszłego roku. To nieźle. Uważamy, to jest nasz tak prawdopodobnie szczęśliwy miesiąc. Bo Atramentowa była w maju, to chcemy się tego trzymać, żeby coś robić, coś wydawać przed wakacjami. Jak to będzie wyglądało? Nie chcielibyśmy się za bardzo powtarzać w tym, że tak powiem, aby nie powielać Atramentowej, aczkolwiek no, ja zawsze twierdzę, że muzyka musi być, że tak powiem, wiarygodna w ustach wykonawcy. I jeżeli Stasia jakby się utożsamia z pewnymi klimatami, to ta muzyka musi być po prostu tworzona pod nią. Dlatego będzie troszeczkę, spróbuję troszeczkę odejść od klimatu Atramentowej, ale nie za daleko. Na pewno nie za daleko. Widzę, że cały czas pani koncertuje. To właśnie dostałem od pani Teresy wiadomość, że koncert w Bukowcu był cudowny. Dziękuję pani bardzo. Ja też dziękuję. Jak wyglądają te koncerty teraz? Koncerty są cudowne po prostu, bo to są takie spotkania z ludźmi niepowtarzalne i niezwykłe. Ja staram się, żeby te spotkania były takie i proszę też widzów, żeby pomogli mi, żeby to było takie spotkanie niezapomniane i długo zostające w pamięci. Ważne, że po koncercie przychodzą ludzie i że można z nimi porozmawiać na różne tematy, również o koncercie. No jest to troszeczkę, jest tam trochę jednak tej terapii, no bo staram się, wiem jak jest trudno w dzisiejszych czasach i wiem, że takie słowa otuchy, takie teksty, bo nawet teraz te teksty, które będą moje na nowej płycie, to są czasami takie małe recepty, co zrobić, żeby było lepiej w danym temacie, prawda? Jak się zaprzyjaźnić na przykład ze sobą, co jest najtrudniejsze, bo człowiek dla siebie bardzo często jest wrogiem i strasznie siebie katuje. Nie przebacza sobie tak łatwo, natomiast innej osobie jako przyjaciel bardzo chętnie, ale na siebie będzie nadawał. I tak dalej, i tak dalej. No, mówię, to są takie spotkania, czasami nawet trochę terapeutyczne, bo tak przynajmniej ludzie to odbierają. A proszę powiedzieć, jak pani dzieli czas teraz między aktorstwem a śpiewaniem? Aktorstwo bardzo oddaliłam, to znaczy gram w serialu W barwach szczęścia, gram Amelię, to jest taka bardzo fajna postać, pozytywna. I gram czasami spektakl Gracie Gloria w Warszawie, w tej chwili nie mam miejsca, bo jest remont tam, w tamtym, gdzie graliśmy, ale czasami też pojadę z Gracie Glorią. I jeżeli coś ciekawego, tak jak, nie wiem, premiera była teraz świątecznego tego filmu, listy do M. Tak, listy do M, ale przeważnie odmawiam jednak, dlatego że za dużo też nie mogę się za bardzo rozbijać na ileś frontów, wolę się skupić na tym, zwłaszcza teraz, kiedy ma powstać nowa płyta, żeby pisać te teksty i jakby się nastrajać do tej rzeczy, ale to jest to, co lubię, tak? Jestem dużo w domu, teraz więcej w domu i potem jadę w trasę i potem znowu wracam, czy tak pół cyganka. A jak święta w tym roku spędzacie? Maciuś? No na pewno z rodziną. Mhm. Gdzieś pewnie będziemy kolędować. Okay. Od domu do domu. No zresztą Maciej, Janusz Muraszko, ojciec Macieja, muzyk wspaniały, który koncertował i akompaniował największym swego czasu. Tak. Tam był Irena Santor, Jerzy Połomski i tak dalej. To jest właśnie jakby wytwór Janusza, że te kolędy powstały, bo śpiewali te kolędy. Tak, u nas jest taka tradycja, co roku śpiewamy kolędy. No, z godzinę, półtorej to trwa. Mhm. Prześpiewujemy wszystkie kolędy, wszystkie zwrotki. I właściwie od tego się zaczęło. Ja chciałem. Zaproponowałem Stasie, że może byśmy coś takiego zrobili, bo właściwie nigdy nie było okazji nagrać płyty z kolędami, a teraz spróbujmy, zróbmy coś takiego, będzie dla potomnych. No tak. Janusz akompaniuje, ja cała rodzina śpiewa i to jest taki obowiązek. Ja też mam, znaczy zabawnie jest to, że ja przez ostatnie dwa lata święta obchodzę tak od lipca, sierpnia, ponieważ już się przygotowujemy do płyty i sąsiedzi mogą usłyszeć kolędy trochę wcześniej z córką, ale też właśnie zabiorę ze sobą kolędy, a może mają z zeszłego roku i będziemy sobie ze mną śpiewać, bo to są takie kolędy, które nie przeszkadzają w Wigilii specjalnie i można śpiewać, bo są ciche, spokojne, takie wpadające w ucho. No, napisali państwo listy do świętego Mikołaja? O, właśnie nie napisałam. O, dobrze, że mi pan przypomniał. Jeszcze nie. No to trzeba się spieszyć, bo to już lada moment. Tak. Nie, no skończymy trasę kiedy? 20 grudnia będziemy wolni. Tak. Od 20 się zabierzemy. No 4 dni będziecie mogli. Tak. Coś na pewno wymyślimy. No pięknie. Stanisława Celińska, Maciej Muraszko, nasi goście, płyta świątecznie już jest. Ona jakoś tak teraz wyszła, prawda? Ta reedycja. Ta reedycja niedawno się pojawiła. Ma taki czerwony paseczek na dole, że tam właśnie są te dodatkowe 3 kolędy. Wszystkiego najlepszego na święta i mam nadzieję do zobaczenia w maju w takim razie, jak płyta na pewno, miała. Z pewnością. Niech źle pan nas zaprosi, panie Marku. Tak, już teraz zapraszam. Poszło w eter. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Do widzenia. Do widzenia. Gdy patrzę na Ciebie, Jezu, jak we śnie oddychasz, coś w sercu mym się dzieje i w gardle zasycha. Coś, co jest nienazwane, w duszy się kołacze. Tak ciężko mi oddychać, śmieję się i płaczę. Naucz mnie kochać, Jezu, obudź serce stwardniałe. Niech pofruną myśli dotąd skamieniałe. Niech lekkie się staną i pełne miłości, a w duszy na zawsze ufność zagości. Dziś boli mnie szczególnie w obliczu Twej czystości. Każda moja nieprawość

No i co, zapachniało choinką? So Much in Love, to był Timothy B. Schmidt. No a teraz piosenka, która powstała jakiś czas temu. Napisał ją Bob Seger, Glenn Song, czyli piosenka dla Glenna Freya. No i właśnie dwa tygodnie temu ukazała się nowa płyta Boba Segera. Przyleci do mnie nie Bob Seger, tylko płyta, w poniedziałek, więc za tydzień na pewno coś więcej, a dziś piosenka dla Glenna. Znali się od 1966 roku. Bob Seger i Glenn Frey razem napisali Heartache Tonight dla grupy The Eagles, między innymi. A to taka piękna piosenka, taki hołd złożony Glennowi, przyjacielowi. Glenn Song, Bob Seger z nowej płyty. No to teraz Glenn Frey. Yeah. Jest trochę jak Sunday Morning. Brave New World, Glenn Frey. Jak dobrze, że zostawił nam tak dużo muzyki. A teraz Neil Diamond. When the night returns just like a friend, when the evening comes to set me free, when the quiet hours that wait beyond the day make peaceful sounds in me, took a drag from my last cigarette, took a drink from a glass of old wine, closed my eyes and I could make it real and feel it one more time. Can you hear it, babe? Can you hear it, babe? time from another place. You remember it, babe. Songs we used to sing. And here's to the times we used to know. It's hard to hold them in our arms again, but hard to let them go. Do you hear it, babe? Hear it, babe. It was another time. It was another place. You remember it, babe. Jakie to ładne, i 40 lat minęło. If you know what I mean, zaśpiewał Neil Diamond. Pani Agnieszka napisała: dziękuję za zaproszenie pani Stanisławie do studia. Płyta świątecznie, przepięknie się zapowiada. To będzie mój prezent dla Mikołaja, dla mnie. No proszę, bardzo dużo miłych listów dla pani Stanisławy. Przekażę pozdrowienia. A na zakończenie tej części Radia Kalifornia pajda chleba, czyli bread. Bardzo proszę. You sheltered me from harm, kept me warm, kept me warm. You gave my life to me, set me free, set me free. Is there someone you know, your love?